PL. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 15 listopada, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezes i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Za korupcję grozi im 12 lat więzienia. Są ofiary gwałtownych ulew w południowej Francji. W wielu regionach wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Przez agresję wobec Ukrainy Władimir Putin nie ma łatwego życia na szczycie G20 w Australii. Niewykluczone, że szybko wyjedzie. Jest tymczasowy areszt dla prezesa i wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Mirosławowi P. i Arturowi P. śledczy zarzucają przyjęcie w sumie prawie miliona złotych łapówek. Do korupcji miało dojść przy organizacji siatkarskiego mundialu w Polsce. A chodziło o wybór firmy ochroniarskiej, która miała zabezpieczać Mistrzostwa Świata. O tym, że najbliższe 3 miesiące szefowie Siatkarskiej Federacji spędzą za kratkami, zdecydował właśnie Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. Grozi im do 12 lat więzienia. W tej sprawie zarzuty wręczenia łapówek usłyszał także szef firmy ochroniarskiej ze Śląska Cezary P. Mężczyzna został zwolniony z aresztu, ale ma zakaz opuszczania kraju. Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku nawałnic, jakie przeszły nad południową Francją. Władze ogłosiły alarm przeciwpowodziowy. Z Paryża Marek Brzeziński. Jedna ofiara, 40-latek, zginęła, gdy jego samochód został porwany przez wody rzeki, które gwałtownie wezbrały w wyniku intensywnych opadów. Pozostałe osoby zginęły w innym miejscu, ale w podobnych okolicznościach, gdy wartki strumień uniósł ich pojazd w chwili, gdy przejeżdżali przez most. Mówi o tym przedstawiciel miejscowej prefektury. Ojca rodziny udało się strażakom uratować. Odnaleziono samochód, a w nim matkę i jedno z dzieci. Trwają poszukiwania drugiego dziecka. Uruchomiliśmy komórkę medyczno-psychologiczną, która objęła opieką rodzinę. To już kolejna w ciągu ostatnich tygodni fala ulew i burz, jakie przechodzą nad terenami położonymi u ujścia Rodanu, departamentem Var i Alpami Śródziemnomorskimi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władimir Putin na cenzurowanym. Przywódcy najbardziej rozwinięty w kraju świata z grupy G20, którzy przyjechali do Brisbane, albo omijają szerokim łukiem rosyjskiego prezydenta, albo wprost go krytykują. Wszystko w związku z działaniami Rosji na Ukrainie. Sam Putin, ostro skrytykowany przez brytyjskiego premiera, rozważa skrócenie wizyty w Australii. Według nieoficjalnych informacji wyjedzie w nocy polskiego czasu. Wojciech Cegielski. Wizyta w Australii to pierwsza tego typu konfrontacja Władimira Putina ze światem od czasu rosyjskiej aneksji Krymu. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu światowi liderzy nie szczędzili Putinowi krytyki. Nie przyjechaliśmy tu wprawdzie rozmawiać o Ukrainie, ale ta sytuacja jest przedmiotem naszej nadzwyczajnej troski. Mówił odchodzący szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Niemiecka kanclerz Angela Merkel i brytyjski premier David Cameron nie wykluczyli dalszych unijnych sankcji wobec Rosji. A amerykański prezydent Barack Obama mówił, że rosyjska agresja na Ukrainie zagraża całemu światu. Widzieliśmy to przy prawdopodobnym zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych, kiedy to zginęło wiele niewinnych osób. Ostracyzm wobec Putina widać także w kuluarach szczytu w Australii. Rosyjskiemu prezydentowi przydzielono miejsce na końcu sali i nie dopuszczono go też do wspólnego zdjęcia z przywódcami Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chin. Premier Kanady uścisnął co prawda dłoń Putinowi, ale miał mu przy tym powiedzieć: wynoś się z Ukrainy. Przed budynkiem, gdzie trwa szczyt, doszło do 2 manifestacji: zwolenników i przeciwników rosyjskiego prezydenta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To święto tych, którzy często są w cieniu, czyli operatorów filmowych. W Bydgoszczy rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camera Image 2014. To pokazy filmów, warsztaty, wystawy i prezentacja najnowszego sprzętu. Najważniejszą ideą festiwalu jest możliwość wymiany doświadczeń przez filmowców. To spotkanie młodych adeptów sztuki filmowej z mistrzami kina, ale również spotkanie filmowców z technologami i nieustanna debata o tym, jak wzajemnie można sobie pomóc, by tworzyć wartościowe, mądre obrazy filmowe, które będą poruszały najważniejsze problemy współczesnego świata. Wyjaśnia dyrektor festiwalu Marek Żydowicz i dodaje, że podczas imprezy oprócz projekcji filmów odbędzie się też wiele wydarzeń towarzyszących. Każdego dnia festiwalowego będziemy mieli około 10 wydarzeń, warsztatów, prezentacji najnowszych technik i technologii, ale też będzie ponad 200 konferencji prasowych, bo do większości filmów mamy twórców, którzy po projekcji będą spotykali się z widzami. W tym roku podczas festiwalu będzie można obejrzeć w sumie 348 filmów, wśród nich fabuły, dokumenty, krótkie metraże czy wideoklipy. 16 filmów będzie rywalizowało w konkursie głównym o Złotą Żabę. Zaplanowano także m.in. urodzinową wystawę fotografii Ryszarda Chorowica oraz pierwszą w Polsce wystawę malarstwa Boba Dylana. Witold Banach, Polskie Radio. Festiwal potrwa do 22 listopada. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Sułkowska. Zaczęło się po naszej myśli, ale niestety tak się nie skończyło. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt nie zagrają w finale Debra turnieju Masters. W półfinale przegrali z chorwacko-brazylijskim duetem Iwan Dodik, Marcelo Melo 6-4, 4-6 i 6-10 w super tiebreaku. Łukasz Kubot jednak jest i tak zadowolony ze swojego sezonu. Ten taniec uważam, że w tym roku naprawdę grałem bardzo dobrze. Decydowały niuanse, które po prostu powodowały, że schodziłem jako przegrany z meczu, ale grałem z zawodnikami z najwyższej półki. W singlu turnieju Masters do finału awansował już Nowak Dziokowicz, który 6-1, 3-6 i 6-0 wygrał z Keim Nishikorim. O 21 w drugim półfinale zagrają Roger Federer i Stan Wawrinka. Justyna Kowalczyk znów pierwsza. Polka wygrała bieg na 5 km techniką klasyczną podczas zawodów FIS w Młonio. Wczoraj nasza biegaczka była najlepsza w sprincie klasykiem, jutro pobiegnie na 10 km stylem dowolnym. Zawody w Młonio to preludium do startów w Pucharze Świata, który zaczyna się 29 listopada. Już jakiś czas temu wystartował natomiast sezon alpejskiego Pucharu Świata. Dzisiejszy slalom w Lewi wygrała Słowenka Tina Maze. Drugie miejsce zajęła Szwedka Frida Hansdotter, a trzecia Austriaczka Katrin Zettel. Sabina Majerczyk nie ukończyła pierwszego przejazdu. W klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu Świata prowadzi Schifrin przed Zettel i Maze. Wracamy na chwilę do wczorajszych eliminacji Euro 2016. Nasi piłkarze wygrali z Gruzją, ale prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek podkreśla, że możemy leciutko się uśmiechać, jednak nie mamy prawa myśleć, że jesteśmy nie wiadomo kim. Do tego radość ze zwycięstwa burzy nam kontuzja Kamila Grosickiego. Kontuzjowany po wczorajszym spotkaniu z Gibraltarem jest także bramkarz reprezentacji Niemiec. Manuel Neuer narzeka na uraz kolana i nie zagra we wtorek w meczu towarzyskim z Hiszpanią. Grecy natomiast w trybie natychmiastowym pożegnali się z trenerem Ranierim. Przyczyna to porażka 0-1 z Wyspami Owczymi. Na naszym piłkarskim podwórku noga znów powinęła się natomiast Widzewowi Łódź, który przegrał z Olimpią Grudziądz 0-3 i z 11 porażkami zamyka tabelę pierwszej ligi. W nocy słabe opady deszczu w Lubuskiem i na Suwalszczyźnie, na Śląsku i w Małopolsce gęste mgły. W Augustowie tylko 1 stopień, w Trójmieście 3, w Krakowie 5, we Wrocławiu 8. Jutro sporo chmur, ale będzie też trochę słońca. Poza tym przelotnie padać będzie na zachodzie i południu kraju, a najwięcej przejaśnień na Pomorzu i na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą w Suwałkach 3 stopnie, w Sopocie 5, w Warszawie 7, w Poznaniu 10, w Zielonej Górze i Kielcach 11, w Katowicach 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z wykształcenia matematyk. Sam mówi, że to słychać w jego muzyce. Doskonały pianista, kompozytor i producent. Krzysztof Kobyliński. Wystąpi w niedzielę w naszym studiu razem ze swoim izraelsko-kolumbijskim zespołem. Transmisja koncertu o 25. Zapraszam. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Odczuwaj.

Tak. Pamiętam, że kiedy ukazał się album zespół The Smiths, ostatni studyjny, czyli Strange Ways Here We Come, kiedy usłyszałem na tej płycie utwór Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, to wiele rzeczy nie było już takimi, jakimi były wcześniej. Może nie, że wszystkie, albo żadne, ale wiele z nich nie było już takimi, jakimi widziałem czy rozumiałem je wcześniej. Naprawdę, to utwór zwalający z nóg i zmieniający akurat w moim przypadku wiele, bardzo wiele. No i też czasami, kiedy on wydawał swoje solowe płyty i nawet kiedy śpiewał na tych płytach, niekoniecznie swoje piosenki, chociażby cudowna interpretacja Moon River, też coś się wtedy fajnego, pozytywnego działo. The more you ignore me, the closer I get. Jak to kiedyś ktoś ładnie to przetłumaczył, im bardziej ty na nie, tym bardziej ja na tak. Morrissey. Dwa koncerty w Polsce w tym tygodniu. Jeśli chodzi o płytę tę najnowszą, World Peace is None of Your Business. Króciutko, ale konkretnie. Bullfighter Dies. In Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all Bullfighter Dies. Nie dziwię się niektórym mailom od Państwa, którzy wpływają, kiedy Morrissey śpiewa, kiedy gramy to przez radio. Love him. No chociażby taki krótki od pani Beaty przed chwilą. To jest tak, tak jak zresztą wspominałem w rozmowie z Johnem Porterem w pierwszej godzinie i tak jak wspominałem kilkanaście ostatnich razy na antenie, proszę mi wierzyć, nie jestem w stanie ogarnąć całej muzyki, która teraz się ukazuje, całej 20% muzyki, która teraz się ukazuje, i coraz mam większą satysfakcję z faktu, że nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich dobrych płyt polskich wykonawców, które się ukazują, bo w tym roku jest absolutna klęska urodzaju, wysyp, coś absolutnie nieprawdopodobnego się dzieje i wydaje mi się, że o ile te poprzednie lata też były niezłe albo dobre, co sygnalizowaliśmy niejednokrotnie, o tyle ten rok po prostu pozamiatał. I teraz uwaga, proszę zrobić, proszę przekręcić gałki swoich odtwarzaczy radiowych, radioodbiorników mocno w prawo albo na pilocie pod przyciskiem z napisem volume wcisnąć plus bardzo wyraźnie. No bo to jest tak, że w ostatnim tygodniu, w ostatnich na przykład dwóch dniach przesłuchałem sobie tych płyt polskich wykonawców około 20 i tak przesłuchiwałem jedną po drugiej i nagle gdzieś w środku tego przyjemnego, słodkiego stosu zdarzyło się coś takiego. Goodbye, my love. I'm leaving you alone. I will save you from the fall. Goodbye, my love. Nothing will go wrong. I will let you go. Don't fall for dust. Never lose your hope. Sleep will help you ease your load. Let no despair contaminate your air. Sleep will help you bear. Goodbye, my love. Nothing can go wrong. Goodbye, my love. leaving you alone. I will save you. I will save you. No, panie Marcinie, tak to się bawić raczej nie będziemy. Inniejszym, w związku, że tak się bawić raczej nie będziemy, chciałbym ogłosić na antenie koniec czasu, kiedy projekt o nazwie Lemon Acoustic był projektem mało znanym. Już dość. Płyta, która, przyznam szczerze, mocno mnie znokautowała. Ja czasami lubię takie uczucie, kiedy niby mam coś zrobić. Wstać, wyjść z domu, zrobić jakieś porządki, zabrać się za inną robotę. Ale nie mogę tego zrobić, ponieważ siedzę osłupiały na kanapie albo na krześle i słucham płyty. I nic nie robię. I nie muszę nic robić innego. I ta płyta mi nie pozwala czegokolwiek innego zrobić. Tak było z tym albumem. Pięknie. Sadness of Daydreaming. Tak się zaczyna ta płyta Lemana. Lemon Acoustic. To nazwa, przypomnę. For Better. A kończy się chyba jeszcze ładniej. Against the Odds. Goes away like nothing else. You praise the Lord, and nothing helps. You try to gain and live against the odds. You force, you lose. And never when you fail, you choose. The things have been already used and chosen twice. You breathe, you take, and live your life. You kneel, you break. And by the time you love and bleed and fall from grace, you run, you stay, and hesitate, you scorn, you pray, and come and late, you're dead on time. Keep up the pace. You fight and hit and go to bed. You show your fist and hide your head. You gather moss and leave it all a chance. Take a break, you fall. like no one else, don't lose your grip. When no one cares, just let it go. And love your days. Bo najczęściej tak się dzieje, że te ekstremalnie smutne płyty dają ekstremalnie dużo siły i nadziei. Sadness of Daydreaming, Lemon Acoustic. No cóż, czy wypada w takim wypadku cokolwiek komentować? Myślę, że nie za wiele. Nie chciałbym niczego państwu zepsuć swoją paplaniną. Dlatego po tych dwóch utworach skrajnych, po tej pięknej klamrze, For Better i Against the Odds, jeszcze coś ze środka. I want you here. And so it is. We're bleeding out our souls. Ooh, and nothing's here. We took our time to grow. Ooh, so you can come whenever you like, and you can stay forever, be mine. So it is, we're bleeding out our hearts. And nothing's here. We took our time to cry. Ooh, so you can come whenever. Be mine, or you can leave and make it alone and die. But don't. Bleeding out my thoughts. Ooh, I want you here. Don't need this time no more. Ooh, so you can. Please. Kiedyś się o tym przekonaliśmy w 2012 roku podczas końcówki trasy Męskie Granie w Żywcu, kiedy Marcin, czyli Leman Acoustic, i gościnnie Wojtek Żurek z zespołu, z duetu Ohio, przyszli do naszego radiowego stanowiska. Mieli tylko dwie gitary akustyczne i swoje głosy. Nie było żadnych hiper, super wielkich urządzeń, żeby to podłączać, nagłośnić. Były tylko dwa mikrofony, właściwie trzy. No i byli oni i wykonali wspólnie Lonely Hearts, ten utwór, który przez tyle miesięcy nam towarzyszył podczas dni, kiedy świeciło słońce, podczas dni, kiedy padał deszcz, kiedy była zima, kiedy było lato. Wykonali go cudownie i tak sobie wtedy pomyślałem, że to jest muzyka, która nie wymaga, a właściwie niczego więcej. Już zostaje i niech taką zostanie, a efekt powinien być piorunujący. No i czekałem, kiedy coś się zadzieje z projektem Leman Acoustic. Przyszły niedawno do mnie dwie płyty, takie w formie roboczej, nazywamy to samplery. No i już, Sadness of Daydreaming, I Want You Here. Bardzo gorąco Państwu to polecam. A skoro tak mówię i skoro tak robię z jakimś wykonawcą albo płytą, to już się Państwo domyślają, co to znaczy i co Państwu grozi przez najbliższe tygodnie. Czasownik grozić, jego forma tutaj oczywiście ujęta w cudzysłów. No bo chyba sobie Państwu nie odpuszczę tych kawałków. Śliczne, bardzo smutne, bardzo jesienne, bardzo nastrojowe, klimatyczne, ale ile w tym jest... Ile w tym jest rzeczy, które można powiedzieć sobie, wyobrazić, dopowiedzieć, dopisać do własnego, czasami pokręconego w kokardkę życia. Niezwykły Leman, gratulacje, bardzo gorące. Za 24 minuty, godzina 18 tymczasem. And nobody wants to get off the bus because it's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... No i wracamy do kącika, którego dawno nie było, bo gdyż nowa płyta z przepastnej szafki, przepastnej szuflady z dokumentami zespołu The Rolling Stones. Tymczasem tournée w Stanach w 1981 roku, słynna trasa koncertowa, podczas której Keith Richards między innymi zdzielił wdzierającego się na scenę fana swoją gitarą i zrobił to bez chwili zastanowienia. To naprawdę wyglądało dosyć groźnie. W związku z tym pozwalam sobie zapowiedzieć teraz powrót po wielu, wielu, wielu tygodniach do rock'n'rollowej gangsterki. The Rolling Stones, Hamilton Coliseum. Dwa fragmenty. Shattered i Neighbors. Bardzo proszę. We'll be right back. Goes older than a Turkish taxi driver's jockstrap. All right, baby. This one we're gonna do, this is a new song, can you give us the AK? This one called Neighbors. Neighbors. No, opowieść o sąsiadach z jednej z kamienic, w których mieszkali muzycy grupy The Rolling Stones swego czasu. No i w tej kamienicy było bardzo dziwne, szemrane towarzycho. Później postanowili to opisać w piosence, jak to na przykład zabójca gdzieś tam się przewija między mieszkańcami, jak pani lekkich obyczajów wykonuje swoją pracę, podobno bardzo sumiennie. I oni wszyscy w tej kamienicy mieszkają i tworzą takie kolorowe, ale bardzo wątpliwe towarzystwo. Neighbors. Czyli sąsiedzi, czyli płyta oryginalnie studyjna To You, 81 rok, a później no między innymi takie wykonanie na koncercie w Hamilton. Płyta, dwie płyty z muzyką i jeszcze DVD, mnóstwo wspaniałego rock'n'rolla tutaj dziś w kąciku Kiff Me, Kiff Me, Kiff Me, który jest poświęcony w audycji Myśliwiecka 357 grupie tej właśnie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o piosenki ważne w Trójce od poniedziałku, to w czwartek, a nie, w środę. No, w środę, to będzie w środę. To będzie główny utwór w programie trzecim. Jamie T. Zombie. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. Apart from the frightening, the moaning, the biting, seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. You're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen, caught up in the love machine. No dream come clean, walking like a zombie, like a zombie. And I'm a cold train, fast lane, caught up in the dirty rain. No pain, no gain, walking like a zombie, like a zombie. Well, it's all place here, man, it's falling apart. She's on the road as she goes, but she won't get far. I'm on a show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a pop out the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I puffing out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. Coś mi się wydaje, że już wiem, czego będziemy słuchać podczas wieczoru sylwestrowego, ile spędzimy go razem, ale gdybyśmy go mieli spędzić razem, to... Jamie T, Zombie, piosenka dnia w Trójce w najbliższą środę, a w czwartek... Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna, słodyś cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane, według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie, tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło, było tak miło, zapomniałam. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedyś to spieprzę, zepsute tu powietrze. Będziemy mieli całkiem przebojowy i dynamiczny tydzień muzycznie, jeśli chodzi o nowe utwory, mimo jesieni. Cincina, czyli Julia Marcel, to będzie piosenka dnia w Trójce w czwartek najbliższy. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Stalmach, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie przy Myśliwieckiej 357. Na koniec też będzie pięknie. Manchester Orchestra, Choose You, to od nas. Na do widzenia i do usłyszenia. W poniedziałek o 15 wracam. Pa, pa. The intention of your trip was to intentionally wreck. Tried to talk you off the ledge, pushed you off the deck. Intentionally trip you like some unsuspecting fly. In the moment you transformed and claimed I never heard a fly. I don't, I won't, I don't. Talk out loud. The entire room accepted that it had to happen now. I wanted to accept the way your brain could never be. I want a reset in your mind. I want a different human being. I don't. Whoa, I don't choose. I don't. Everybody said it was logical to try. not the man we cheer. Relax and face the modern age. You had no right, you lost your say. You are not the man you cheer. You are not the man you lose. I don't, I won't, I don't cheat. I don't. Everybody said he was logical. Trying to deal you. I don't. Autopromocja. Najnowszy album grupy Kroke. Ten. Premiera koncertowa już dziś w liście osobistej. Od 20. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybrać